أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Çocuklar için İslam tarihi 2. seri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı. 7. kitap Hazreti Hatice. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem büyümüş, 25 yaşına varmıştı. Mekke'de herkes onu tanıyor, güzel ahlakı, temizliği ve iffetini takdir ediyordu. Emanette olan dikkati ve güvenirliği dolayısıyla kendine El Emin adını verdiler. Bir gün Mekke'de Hüveylid'in kızı Hatice'nin kervanı yolculuk için hazırlanıyordu. Hatice Kureyş'in ileri gelen bir kadınıydı. Çok zengindi. Kervanının başına bir kişiyi görevlendirerek gönderiyor, karından ona pay veriyordu. Ebu Talip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek şöyle dedi: "Ben bir fakir adamım. Hayat şartları zorlaştı. Kıtlık yılları bizde mal bırakmadı. Ticaret yapacak malımız dahi yok. Şu kafileler Şam'a gidiyor. Hüveylid kızı Hatice kervanının başında birini gönderdiği adama karından hisse verecek. Yani bunu Hazreti Hatice için söylüyor. Yani böyle birisini arıyor. Gittiği takdirde efendim ona o ticaretin yapılan karından hisse verecek. Sen gidip söylesen de seni gönderse, o senin temiz bir insan olduğunu biliyor, bu teklifi kabul eder." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Belki kendisi benim gitmemi istemeyebilir." Amcası Ebu Talip, "Eğer sen gidip bu görevi istemezsen senden başka birini gönderebilir," dedi. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birine gidip de kendisi için bir şey istemeyi sevmiyordu. Ebu Talip giderek Hazreti Hatice ile görüştü. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem kervanın başında göndermek ister misin? Sen hiç tanımadığım bir kişi için bile böyle bir teklif etsen kabul ederim. Hiç yakından tanıdığımız ve sevdiğimiz bir kişiyi söylersen de yine kabul etmez miydim? Hiç yakında tanıdığımız ve sevdiğimiz bir kişiyi söylersin de kabul etmez miyim? Hatice Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çağırdı. Geldiğinde ona sordu: "Ben senin kervanımın başında göndermek istiyorum. Senin doğruluğunu, güvenirliğini ve güzel ahlakını biliyorum. Sana diğer kişilere verdiğimin iki katını veririm. Kabul eder misin?" Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun bu teklifini kabul etti. Kervanı yolcu eden Ebu Talip arkalarından şöyle diyordu: "İşte bu sana Allah'ın verdiği bir rızıktır." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kervanı Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere ile birlikte idare ediyordu. Meysere ona yardım ediyor, pazarlıklarda ve alışverişlerinde yanında bulunuyordu. Bu onun yalnız başına çıktığı için ilk yolculuğuydu. Kafile gece gündüz yol aldı. Yol boyunca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Meysere sohbet ediyordu. Meysere onun güzel konuşmasını ve ahlakını çok seviyordu. Geçen günler onun Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini arttırıyordu. Kafile Basra'ya geldi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem malları burada satmaya başladı. Bir alışverişte alıcıyla aralarında anlaşmazlık oldu. Adam ona Lat ve Uza adına yemin et dedi. "Ben kesinlikle onlar adına yemin etmem," dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, "Bütün Araplar bu iki put adına yemin ediyordu." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Bu tavrı karşısında şaşıran adam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavrı karşısında şaşıran adam, peki senin dediğin olsun dedi. Adam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelmemişti. Çünkü bu adam da tüccarların putlar adına yemin ettiklerini ve buna rağmen yalan söylediklerini biliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği tüm mallarını sattı. Çok büyük kar elde etti. Meysere Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelerek sevinçle, "Ey Muhammed, ben yıllardır Hatice'nin kervanı ile geliyorum. Hiçbir seferinde bu kadar kazanmamıştık. Bu senin sayende oldu." dedi. Hatice evinin önünde oturmuş bekliyordu. Uzaktan develerin, eşeklerin ve katırların geldiğini gördü. Biraz daha yaklaştıklarında Şam'a gönderdiği kafilenin geri döndüğünü anladı. Gelen kervan Hatice'nin kervanıydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Meysere önde geliyorlardı. Meysere Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. "Sen önden giderek Hatice ile görüş, kazandığımız miktarı kendisine bildir." Öğle vaktiydi. Hatice odasında oturmuş onları bekliyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devesiyle o tarafa geldiğini görünce karşılamak için hazırlandı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde büyük bir sevinç duydu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona yolculukta ne yaptıklarını ve kazançlarını anlattı. Hatice ona meylettiğini ve ona karşı bir sevgisinin olduğunu anlamıştı. Kalbi ona açılmıştı. Konuşmasını bitirince sordu. "Meysere nerede?" "Arkadan geliyor." "Ona haber ver, hemen yanıma gelsin." dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kazançlarını söylerken az söylemişti. Meysere'nin ağzından da dinlemek istiyordu. Belki de yaptıkları işten çok memnun, çok Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun ağzına dinlemek ve yolculuklarından nasıl hareket ettiklerini öğrenmek istemişti. Hatice 40 yaşındaydı. Mekkeliler ona Tahira, çok temiz, iffetli ismini vermişlerdi. Kureyş'in en şerefli kadınlarından birisiydi. Çok güzel bir kadındı. Kureyş'in ileri gelenleri onunla evlenmek istiyor fakat o hiçbirini kabul etmiyordu. Kendine denk kişi arıyordu, bir kişi arıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi gördüğünde sevmişti fakat bu işi nasıl başaracaktı? Meysere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile uzun bir yolculuk yapmıştı. Aralarında sarsılmaz bir dostluk kurulmuştu. Hatice ona Meysere'yi göndermek isteyerek bu durumu ona açtı. Meysere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek "Ey Muhammed, niçin evlenmiyorsun?" diye sordu. "Evlenecek malım yok." dedi. "Eğer böyle bir engelin kalmazsa güzel ve soylu birini bulursan kabul eder misin?" "Kim o?" dedi. "Hatice." Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inanmayarak ona baktı. "Bu nasıl olabilir?" Meysere "ben yaparım" diyerek oradan ayrıldı. Gelerek aralarında geçen konuşmayı Hatice'ye anlattı. Evlenmeyi kabul edeceğini bildirdi. Hatice ona bir adam göndererek şöyle dedi. "Ey amcamın oğlu, seninle evlenmek bana şeref verecek. Sen kavminin en şereflisisin. Güvenilir, güzel ahlaklı ve doğru sözlüsün." Hatice, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasıydı. İkisinin de dedesi Kusay idi. Bir gün kararlaştırıldı, o gün nikah için toplanıldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, amcaları Ebu Talip ve Hamza ile beraber gelmişti. Kureyş'in bütün ileri gelenleri toplanmıştı. Ebu Talip kalkarak ilk konuşmayı yaptı. "İşte kardeşimin oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed, her ne kadar malı az da olsa hiçbir kimse onun hakkında ahlakı, şerefi ve üstünlüğünden başka bir şey söyleyemez. Mal geçici bir şeydir. Bu nedenle kızınız Hatice'yi ona istiyorum." Hatice'nin yakın akrabası olan Varaka bin Nefel kalkarak konuştu. Şahit olun ey Kureyşliler, ben Hüveylid'in kızı Hatice ile Abdullah oğlu Muhammed'i evlendirdim. Ebu Talip bu işi kızın ve yakınının ağzından duymak istiyordu. Şöyle dedi: bu işe amcasının da katılması güzel olur. Hatice'nin amcası kalkarak konuştu. Şahit olun Kureyşliler, ben Hüveylid'in kızı Hatice ile Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i evlendirdim. Hep beraber kalkarak Muhammed aleyhissalatü vesselamın verdiği düğün yemeğine katıldılar. Hatice'nin evinde de kadınlar def çalarak oynadılar. Böylece Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Hüveylid'in kızı Hatice evlenmiş oldu. Kureyşliler zamanla yıkılmış olan Kabe'yi yenilemek istediler. Her kabile toplanarak Kabe'nin duvarını yeniden ördüler. Sıra Hacer-i Esved'in yerine kaldırılmasına gelmişti. Aralarında anlaşmazlığa düştüler. Her bir kabile bu taşı yerine koyma şerefinin kendisine ait olmasını istiyordu. Münakaşa çok alevlendi. Neredeyse birbirleriyle savaşacaklardı. Kureyş'in ileri gelenleri toplanarak ne yapacaklarını tartıştılar. Birisi şöyle dedi: ey Kureyşliler, mescidin kapısından kim önce girerse sizin bu ihtilafınızı çözümlemek üzere onu hakem seçin. Bu fikri hepsi kabul ettiler. Kapıdan ilk önce kimin gireceğini beklemeye başladılar. Kapıdan ilk önce Abdullah oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam girdi, sevinçle bağırdılar: bu güvenilir bir insandır, kabul ediyoruz. Bu Muhammed'dir. Durumu ona anlattılar. Bana bir örtü getiriniz dedi. Bir örtü getirdiler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-i Esved'i alarak örtünün üzerine koydu. Her bir kabileden bir kişi örtüden tutsun, hep beraber kaldırınız dedi. Her bir kabileden bir kişi örtünün çevresinden tuttular. Hep beraber kaldırdılar. Tam yerine geldiğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taşı alarak yerine koydu. Yaptığı bu işe tüm Kureyşliler razı olmuştu. Böylece aralarında hiçbir savaş olmadan hepsi de Hacer-i Esved'i yerleştirme işine ortak oldular. Büyük bir savaştan kurtulmuşlardı. Çünkü büyük savaşlar hep böyle küçük bir sebepten dolayı çıkıyordu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.